दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां टूल्स ऑफ टाइटंस में टिम फेलिस दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स के विजडम और क्रिएटिविटी के राज खोलते हैं। ये चैप्टर है उन फिलॉसफीज और हैबिट्स का जो बिलियनर्स, आर्टिस्ट्स और विजनरीज को न सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि वाइज और पर्पसफुल बनाते हैं। फेरिस कहते हैं कि विजडम सिर्फ नॉलेज नहीं, ये है अपने पर्पस को समझना, फियर को ओवरकम करना और क्रिएटिविटी को अनलॉक करना। ये चैप्टर दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स और हैबिट्स से हम भी अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। चलो एक कहानी के साथ इसे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे विजडम हमें टाइटन लेवल लिविंग देता है। एक आर्टिस्ट थी नूर, जो अपने पेंटिंग्स में दिल से काम करती थी, लेकिन सेल्फ डाउट और फियर ऑफ फेलियर उसे रोकता था। फेरिस के पॉडकास्ट से उसने ऑथर एलिजाबेथ गिलबर्ट का आइडिया सीखा, ट्रीट क्रिएटिविटी एज प्ले नॉट परफेक्शन। गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी को दबाओ मत, बस आइडियाज को फ्लो होने दो, जैसे बचपन में खेलते थे। नूर ने ये ट्राई किया, रोज 10 मिनट बिना जजमेंट के स्केचिंग शुरू की। इसने उसकी क्रिएटिविटी अनलॉक की और एक साल में उसकी पेंटिंग्स गैलरीज में बिकने लगी। फेरिस कहते हैं कि 70% टाइटन्स क्रिएटिविटी को प्ले के रूप में देखते हैं, जो फियर कम करता है। एक स्टडी बताती है कि क्रिएटिव टास्क में प्लेफुलनेस से इनोवेशन 25% बढ़ जाता है। नूर के जैसे आप भी एक छोटा क्रिएटिव हैबिट शुरू करो, जैसे जर्नलिंग या डूडलिंग, और देखो कैसे आइडियाज खुलने लगते हैं। अब पर्पस की बात। फेरिस ने स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु से सीखा कि पर्पस क्लैरिटी से आता है। सदगुरु कहते हैं, अपना वाई जानो, क्यों जी रहे हो। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी देखो, वो पैसा कमा रहा था लेकिन खुशी नहीं थी। फेरिस के एडवाइस से उसने अपने वैल्यूज डिफाइन किए, कम्युनिटी इम्पैक्ट और लर्निंग। उसने अपना बिजनेस अलाइन किया, एजुकेशन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और उसकी जिंदगी मीनिंगफुल हो गई। फेरिस का टिप है, एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखो, जैसे मैं दुनिया में पॉजिटिविटी लाना चाहता हूँ। ये क्लैरिटी डिसीजंस को आसान करता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% सक्सेसफुल लोग अपने पर्पस से ड्रिवन होते हैं, जो उन्हें फोकस देता है। आप भी सोचो, आपका कोर वैल्यू क्या है। एक और पावरफुल आइडिया, ओवरकम फियर विद एक्शन। फेरिस ने जेमी फॉक्स से सीखा कि फियर को फेस करने का तरीका है छोटे स्टेप्स लेना। एक स्टूडेंट की मिसाल सुनो, वो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, लेकिन फेरिस के आइडिया से उसने पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस की, फिर फ्रेंड्स के साथ और फिर स्टेज पर। एक साल बाद वो टेडएक्स स्पीकर बन गया। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स फियर को पैरालाइज नहीं होने देते, वो माइक्रो एक्शन से शुरुआत करते हैं। एक स्टडी बताती है कि छोटे एक्शन से कॉन्फिडेंस 30% बढ़ जाता है। सिंपल स्टेप, जिस चीज से डर लगता है उसका एक छोटा वर्जन ट्राई करो, जैसे एक ईमेल जो लिखने से डरते हो उसका ड्राफ्ट बनाओ। एक और जेम, स्टोरी टेलिंग का जादू। फेरिस ने रॉबर्ट रॉड्रिगेस से सीखा कि अपनी स्टोरी को कंपेलिंगली शेयर करना इम्पैक्ट बढ़ाता है। एक फ्रीलांसर की कहानी देखो, वो अपने क्लाइंट्स को बोर करता था, लेकिन स्टोरी टेलिंग सीख कर उसने अपने पिचेस को एंगेजिंग बनाया, पर्सनल एनेक्डोट्स ऐड किए, इससे उसके क्लाइंट कन्वर्जन्स 40% बढ़ गए। फेरिस का टिप है, अपने आइडियाज़ को एक कहानी में पेश करो, प्रॉब्लम, स्ट्रगल और सल्यूशन। ये लोगों को कनेक्ट करता है, चाहे जॉब इंटरव्यू हो या बिजनेस पिच। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि विजडम क्रिएटिविटी, पर्पस और फियरलेस एक्शन में है। टाइटन्स इन हैबिट से अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं और हम भी ये कर सकते हैं। ये हेल्थ और वेल्थ के आइडियाज़ को जोड़ता है जो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि विजडम इनका ग्लू है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे डेली रूटीन्स और कंसिस्टेंसी टाइटन्स को अनस्टॉपेबल बनाती है। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन के साथ चलो उस तरफ बढ़ते हैं।